Άνοιξε το φως κι ας τη σιωπή να μιλά. Είναι στιγμές που λένε τα μάτια πολλά. Η μοναξιά δεν ήταν φίλη καλή. Δεν είχα όνειρα ως που σε γνώρισα και ζω απ' την αρχή. Μόνο για σένα κάνω όνειρα ξανά. Μόνο για σένα διαγράφω τα παλιά. Έδωσες χρώμα σε μια σπρώμαυρη ζωή. Νιώθω πως όλα θα τα αλλάξουμε μαζί. Θα σ' αγαπώ όσο θα ζω. Τη ζωή μου δίνω πλάι σου να μείνω. Πόσες βραδιές είχα σε μένα κλειστεί. Ποτό, τσιγάρο ή παρέα γνωστή. Ήρθες εσύ σαν ήλιος στη συννεφιά και με ανάστησες. Ζωή μου χάρισες τα πρώτα σου φιλιά. Μόνο για σένα κάνω όνειρα ξανά. Μόνο για σένα διαγράφω τα παλιά. Έδωσες χρώμα σε μια σπρώμαυρη ζωή. Νιώθω πως όλα αυτά τα αλλάξουμε μαζί. Θα σ' αγαπώ όσο θα ζω. Τη ζωή μου δίνω πλάι σου να μείνω. Διαγράφω τα παλιά. Έδωσες χρώμα σε μια στρώμαυρη ζωή. Νιώθω πως όλα θα τα αλλάξουμε μαζί.